Sisi hii dawa tunaulingania dawa salafi. Utasikia hivyo masalafi, dawa wasikia hivyo maneno. Miongoni mwa upinzani mkubwa unakuja kwa sababu ya mifumo kwa watu walioizoea. Wengine wasema wale wanasema shule haramu, urongo, lakini maneno hayo. Wengine wasema kadha, wengine wasema hivi, maneno mengi tu hapo. Simesikia au ni amjesikia maneno kama hayo? Eh? Na si kweli ya kuna maneno hayo. Lakini nataka nikuelezeni baadhi ya mambo ambayo utaona kwamba mifumo, watu walivyotoka kwenye mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitakupia ni mifano mbona watu wataelewa watu bidhillah. Mifano ya kawaida tu tutakwambieni. Hakuna watu wamekuwa katika majumba yao na ni Waislamu baba yake na mama yake, na mwezi wa Ramadhani walikuwa wanakuja wanafunga, hajawahi kusikia kitu kinaitwa zakatu alfitri. Hakuna watu namna hiyo. Nauliza. Eh? Au nyote nyinyi mlikuta zakatu alfitri katika majumba yenu? Na hadi sasa ulikuta hiyo? Na sasa nataka niulize mtu mmoja mmoja sasa. Sheikh. Eh? Lakini mama Muislamu. Mama Muislamu. Ulikuwa unasikia kitu kinacho zakatu alfitri? Hamtoi maana kwa. Hadi sasa. Naona na wasiwasi jamani. Yaani kuna kitu nataka nibie mfano nitoe kitolee maelezo. Sheikh, swali langu mnaelewa? Tunatoa hapo tunazungumza tu. Sio kesi. La. Yaani mwishoni mwa Ramadhani kuna kitu kinaitwa zakatul fitri, mtu anatoa mchele. Chakula kinacholiwa katika mji, labda unatoa kilo 2.5 unampa maskini siku ya Eid. Nauliza, isiwezekana kuna mtu amekulia kwenye nyumba yao hakukuta wazee wake wanafanya kama hivi, lakini jambo lipo? Siwezekana hivyo? Na nauliza, atakapokuja mtu saa akafundisha kwamba jamani, Ramadhani ikifika mwisho inatakiwa mtu atoe zakatul fitri kwa maskini, zakatul fitri kwa mujibu wa pishi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kilo 2.5 mfano. Sasa ukatoka wewe ukasema, ah, mimi nimeishi kwenye nyumba yetu, baba ana swali, anafunga na mama, mbona hiyo sikuisikia? Itakuwa haimo, ndio maana yake inakuwa hivyo. Eh? Au wewe ilikuwa sasa ufuatilie kwamba jambo hili lipo katika ule maelekezo ya Mtume, ule mfumo wake lipo, ili iwe nilikosea nini? Yaani kinachotakiwa kwa wewe uanze kupinga, au unatakiwa wewe ufuatilie? Haya, ukifuatilia sasa ukapata lipo, utamtuhumu nani? Utajituhumu nyinyi kwamba ulikuwa nini wajinga? Hili ndio ilikuwa Muislamu anatakiwa alifanye katika mfumo wake wa kuishi kuhusu dini yake. Haya, haya nazungumza madogo, lakini sasa mwisho kuna zakatul fitri anapewa shekhe aliyenuiza msikitini. Mwezi mzima akiwanuiza watu na waitu sawma ghadin an adaha fardh ramadhan. Na kuna watu hawaswali, wanaifuata hiyo tu, wanasimama milangoni ili anuie kesho afunge, lakini haswali. Anaangalia maajabu katika ulimwengu. Sasa wewe maneno ya nini ya nini ya nini? Ulichokifuata wewe kikubwa hapo nini? Yaani ukaacha swala ukafuata nini? Alafu yule shekhe anayefanya vile, ule mchele ndo anapewa yeye. Maelekezo hayo yapo kwenye kitabu gani? Kwamba fitri anapewa shekhe anayenuiza watu. Maelekezo hayo yapo kwenye kitabu gani? Hivyo vitabu vya zamani vya rangi ya njano ndio vitaka. Sio hivyo kisasa. Yako wapi? Wallahi hakuna kabisa maelekezo hayo katika dini. Kwa nini haya? Hii njia hii ya ibada walioizusha, akapewa mchele huyu shekhe, hii njia ameiasisi nani? Na wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari alishaweka utaratibu wa zakatul fitr na watu wanaopewa. Ndio hii wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabil. Kwa hiyo watu katika mambo ya aqida, katika mambo ya ibadat, mambo ya muhammengo ni haribu. Katika dini. Na leo ukifuatilia utayapata mambo mengi mengi yamezushwa katika hii dini. Ndio maana nikasema ikiwa hali ziko hivi, angalia Waislamu, waulize watu walioacha wake zao, alafu waulize talaka walitoaje, tukiulizana utaona maajabu kabisa. Na katika Qur'ani kuna surati At-Talaq imetoa maelekezo ya kuacha. Alafu mtu anakuuliza yeye, "Je, ustazi, lakini nimeuliza, nimesikia kwamba mwanamke haifai kumwacha katika hedhi. Umesikia leo? Leo ndo unasikia habari hizo?" Qur'ani ina miaka mingapi? Na wewe una miaka mingapi? Mbona gari unajua kuendesha? Mbona magazeti unajua kusoma? Jambo la mke kwamba hafai kuacha katika hedhi lilikupitaje? Unataka kujifunza? Hutaki kujifunza. Mungu atakwambia, unajua mimi acha talaka tatu ilikuwaje? Unajua ndo hasira tena. Ndo hasira hizo ndio ushamkosa. Subiri wenzio wakiachana kama utampata. Baki hivyo na hasira zako, alafu soma dini. Uache hasira. Angalieni mambo haya katika mitaa tunayoishi, watu wanaodai Uislamu na mashekhe, utakuta mtu anaendewa kadhi, shekhe wa kuhukumu mwenyewe. Huyo shekhe mwenyewe atakupeleka hiyo kesi yake, akamtaka mke watu pale pale kwenye kesi hapo hapo pia. Kwa Uislamu waangalie watoto katika madaris wanazosoma hizi, mtoto wa miaka 7 8 hajui kusoma Qur'ani, andumani hajui. Na wakati mtoto waweza kumsomesha mwezi mmoja tu akajua kunyoosha herufi kwenye Qur'ani akajua. Waangalieni watoto wanaosoma katika madarasa ya dini, angalieni michezo sasa hivi, mambo ya biashara, hajua mtu ataimba atapata hela, watu wanatuzwa huko kwa kuimba tu, kuimba tu, hajui kusoma Qur'ani. Ni kweli hivi? Huu Uislamu ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaachia masahaba, wakapambana wakaupata ulimwengu kasoro robo moja tu ya dunia, robo tatu ya dunia ilikuwa mikononi mwa Uislamu. Kwa Uislamu huu tunaoona tunapokwenda hivi kweli? Alafu mtu sana unajua tunaonewa Waislamu, mtu mkali kweli kweli. Hatukubali eti tunaonewa, lakini uende ule udhalili tumeuleta sisi wenyewe katika majumba yetu. Hawezekani makafiri, haifai kukana makafiri. Tayari mshabiki wa mpira na kafiri anampenda kwenye kifua chake. Huko hapo tunadanganya sisi. Lakini tayari yeye anayo fulana yake na jina la mchezaji anayempenda. Na ni kafiri mno mchezaji wenyewe. Lakini huko atakupambana huko sasa. Atashambulia, "Hey, mtoto wako na msomeshaji ampeleke shule ya kanisa." Sasa mbona kutangaza? Kafiri huko unapinga wewe sasa. Si ilikuwa ule mfumo wa maisha yako wewe uakisi ule Uislamu wa sawa kwanza? Alafu mshawishi na yule, mshawishi na yule, mshawishi na yule. Hapa ndipo tulipoanza kuharibikiwa. Na kama tutaacha kurudi katika mfumo huu. Hai mifano nimepiga mifano ya mambo ya kawaida. Lakini tukizungumza katika suala la itikadi. Waislamu itikadi walizonazo kuhusu Mola wao, kuhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuhusu kaburi, kuhusu malaika, ukienda katika mambo ya imani. Mambo ya akida kuhusu masahaba yakoje, utaona kuna mambo ya ajabu katika itikadi za watu. Ndio maana leo hata aje mtu azungumze kwamba masahaba wote walikufuru baada ya kufa Mtume sasa, wote walitadi, mtu hawezi kuona jambo kubwa, kwa sababu ule Uislamu wa sawa pia hajaujua. Akishaujua ule Uislamu wa sawa, akajua nafasi ya masahaba ni ya kina nani, atajua Uislamu wa sawa ni. Leo atakuja makadiani waseme utume unaendelea, pia utakubali. Ametokea mtume mkuranga na akapata wafuasi, itakuwa huyo kadiani. Si hapo kwa mtume mkuranga huko. na akawa na watu tu wengine watu wazima. Nasema ni kweli Allah ana maajabu yake. Miongoni mwa maajabu kuwa mpumbavu mpaka leo kwamba mtu ana miaka 30, 40 kwamba hujui kwamba Muhammad ni mtume wa mwisho. Haya ni katika maajabu yake pia. Kwa maana kumbe kuna watu wanaishi huko, kama kitokea mtu akidai utume utamfuata huko katika jamii tunaoishi. Kwa sababu tumekhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa basi Muislamu anatakiwa anapokumbushwa akumbuke, na anapoonyeshwa aone. Hakuna kitu kizuri kama mtu unaposikia maneno ukashika yale yaliyoona ni mazuri yatakuongoza katika usawa. Na watu wafanye azma ya mabadiliko. Ni kitu kazi kigumu kwa jamii tunazoishi. Ukionekana wewe sasa unapenda dini, unasoma, unabadilika, unamnasihi mkeo, na kweli ni mambo makubwa, kwa sababu inawezekana hapo mtu una jimbo zako tele alafu uambiwe kwamba ufute siku moja tu pale nyumbani watoto watakununia. Utaona moja nifute nibakishie angalau hizi mbili tu. Mbili tu hizi lakini kidogo kidogo tunafanya hivyo. Sio watu walivyo hivyo. Sema nitaacha hii tu kwa sababu ile nikumbusha mahali, lakini na hii pia hii inshallah hii tafuta ikifika Ramadhani. Sio? Mabadiliko kwa jamii tunazoishi ni kitu kigumu. Kwa sababu jamii sehemu kubwa ipo katika upande wa upinzani. Jamii yetu ilivyo ipo katika upande wa upinzani. Lakini fanya subira katika kujifundisha Uislamu, na mtu usiuchukie Uislamu, jifundishe dini yako. Dini hii ni nzuri. Acha kusikiza maneno ya watu wanazungumza pembeni wakiunasibisha Uislamu kama watu wajinga wajinga. La, Waislamu ni watu wanajielewa. Kwa sababu mafunzo ya Uislamu yanatoka kwa mwenye ulimwengu. Yeye amekuumba, Allah amekuumba wewe, ameumba haya mambo unayoyaona. Atakayekuambia ukweli kuhusu hii dunia ni nani? Yaani kitabu gani kitakwambia ukweli kuhusu huu ulimwengu kuliko Qur'ani? Hakuna. Bali Qur'ani inakwambia matukio ambayo utayaona kwa macho yako yanatokea. Kwa sababu maneno yale ni maneno ya mwenye ulimwengu wake. Anawajua watu, anajua vitu, anajua muda wa vitu, anajua kadha, hata yale usiyojua wewe. Allah subhanahu wa ta'ala alimul ghaibi washahada. Anajua yaliyofichikana yote na yanayoonekana. Yeye ndiye atakusimulia vitu ambavyo wewe huwezi kuvididiki kwa akili yako. Kwani sisi tungejua kwamba kwenye makaburi kuna kwenye kaburi kuna malaika wawili, tunajuaje? Kuna mtu afika PhD anakuja kutuambia? Eh? Hakuna. Tumejua kupitia nini? Dini. Kwa maana kuna mambo yanafichikana sisi tusingejua bila Uislamu kutueleza. Pepo na moto angetuambia nani? Na tunaamini kweli pepo ipo, lakini ile tuambie ni Qur'ani na Sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama moto upo, pepo ipo. Na ndio maana watu wengine wako kama kichaa. Yaani una tahadhari na kitu wala hujui. Kwa sababu hii ni masuala ya imani Allah ameingiza katika moyo wako. Lakini Qur'ani ndio itakwambia ukweli. Kwa nini kitabu unachoona kwamba ni kweli ndani yake kuna ukweli? Wewe ndio kitabu ambacho ndio ukijui zaidi kuliko vitabu vyenye uongo ndio unavijua zaidi. Tutasoma historia ya huyu, sijui kisa cha paka kupenda jikoni, yani husu nini mimi? Na apende jikoni, apende kadha mimi nini sasa? Sijui nani nani, sijui chui alifanyaje? Sijui ndizi zilikuaje? Watu wanasoma huko, mtu anakuwa ana akili kweli kweli. Kwa stori za urongo utamtunga mwenzie kumdanganya. Wajeza kwenye mtihani binadamu wa kwanza soko wapata maxi. Yaani wewe mwenyewe unajua kwamba mimi si kweli wala sikubali, lakini nitapata hii maxi tu. Mambo ya uongo tu. Nani babu yake soko hapo? Mwenyewe mnamjua nani? Alianza hatua ya kwanza, sijui Afrika ya pili, anawasha moto. Mambo tu ya kutunga tu, urongo tu. Lini ilikuwa hivyo? Mambo haya yalikuwa lini mwenyewe? Eh? Hayo mambo yalikuwa lini? Utaambiwa jua alitembei huko mwanzo akiambia na hivyo watu. Urongo. na ndio maana Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala sema mtu akiitakidi hivyo ni kafiri, kwa sababu Qur'ani imezungumza wazi kwamba washamsu tajri li mustaqarrin laha dhalika taqdirul aziz al alim, na jua linazunguka katika muhimili wake. Qur'ani ndio imesema hivyo, Qur'ani ndio imezungumza hivyo. Sasa utaona mtu kila ukisoma dhara soma mbe uongo, mwenzio ameandika kudanganya wewe, ndio sehemu kubwa. Anakaa anafikiria kuja kudanganya, anakaa anafikiria na kujitenda kudanganya. Kwa hiyo wewe unajua uongo tu katika ulimwengu, alafu ukitembea unakoma unajua kweli kweli, kumbe ndio mjinga kweli kweli. Kwa hiyo kama zile nyimbo za shule kwamba eh masema vipi, asiyefanya nini asijue kusoma mjinga kabisa, eh? Nyimbo za zamani hizo, sio akili asiyo kusoma mjinga kabisa, au mjinga akini sema akiletoa barua ataitembeza kutu ajue kusoma, atafuta watu labda msomee, mara nyingine mnaweza kaandika siri pia. Haya, asijue Qur'ani na yeye mwerevu sana, eh, si ndio mjinga mara mbili kuliko huyu wa kutembeza kutu, maana ukimpa msahafu mtu atatembeza mwaka, sio eh? Maana kesa asijue Qur'ani atakuwa nani? Lakini watu waweza kuambia hivyo, wanawadharau. Eh, mtu na tadharau vipi? Sio kudharau, ni kitabu ambacho herufi moja unapata thawabu kumi. Hakuna kitabu kama hicho ulimwenguni. Herufi moja tu. Sawa, yeye anasema alhamdu thawabu 50, herufi tano. Kuna kitabu gani anapenda? Thawabu. Sio pesa 1050, thawabu. Kama ukifa itakufaa. Kwa hiyo ilikuwa sisi tusome Qur'ani kwa wingi, kwa sababu kuna mambo ya kukumbusha, mambo mengi sana. Alafu utaona hii ni usumimi, kumbe hili silo, kumbe hili liko kadha. Kwenye Qur'ani kuna mambo mengi sana. Kwa hiyo lazima sisi turudi nyuma, ipo haja ya kujifundisha kujua mfumo aliouacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Njia aliyoiacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ni njia ipi? Tukijua njia hiyo, tutazijua njia zilizofanya nini, zilizozuka zilizokuja kutuharibia Uislamu. Tumeelewana? Naam. Naona kama tungeishia hapo. Ana maswali wataka kuuliza au niwaulize? Na mimi ninayo maswali yangu nataka kuwauliza, lakini nawatanguliza nyinyi, kama mnayo ulizeni, lakini mimi nitawauliza inshallah. Kwa haya niliyozungumza, kuna mtu ana swali? Naam. Kuna mtu ana swali? Nawauliza. Kila mtu aliyekaa hapa anajua kwamba swala anayoiswali ndivyo aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ili uniambie swala hiyo mpata wapi? Kama itakuwa sio ile, itakuwa kuna kwingine uliko pata. Maanake tupo katika mfumo, sitaeleza. Sawa. Swala maanake mmeswali alasiri. Yale maelekezo namna ulivyoswali, kila kitu ulichofanya wewe unajua kwamba yale ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Au kuna mambo na wasiwasi nayo? Naam. Au nisiulize? Labda mtaka kuomba ya kuumbuana. Sasa kwa nini tutofautiani? Hebu tutofautiani kwa sababu mimi na yeye tuko sawa. Kwa hiyo tukiuliza swali hilo linahusu mimi na linahusu nyinyi, tatizo liko wapi? Maana lazima tutafanana. Hakuna namna nyingine tuo swali kwa sababu hakuna mtume mwingine alituelekeza. Tatizo linakuwa ni nini? Kwa sababu mimi wanashangaa na mimi wanauliza, sababu kila mmoja hapa kwa na msimamo wake. Ukisema kwa mtu akija kuelekeza bwana kwa fanya hivi fanya hivi ni kosa kubwa amisha wewe alichofundishwa huko. Ndio haya tunayozungumza. Hatubadiliki. Kwa sababu unaona katika safu maswahaba wameelezea Mtume SAW namna alivyopanga safu, namna maneno akiwa yasema, kwa sababu Mtume SAW kuna alfadhi ya kitumia kwenye kupanga safu zimedhibitiwa na maswahaba, kwamba akisema hivi labda sawu sufufakum istawu hadhu baina almanakib wala anaq wala takhtalifu atmadumaji kitu kila akitaka kuswalisha anapanga safu anasema hivi fa inna taswiyata sufuf min tamami swala, unyookaji wa safu ndio ukamilifu wa swala. Angalia maneno yalivyokuwa mazuri, kwamba ile safu ikinyooka ni sehemu katika ukamilifu wa swala. Sawa. Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu sahaba anaelezea wakivomfuata Mtume SAW huko Madina wakivoswali, anasema ilikuwa Mtume SAW akirudi samia Allahu liman hamida, akienda katika kusujudu, hakuna mtu yoyote anayepinda mgongo kwenda kusujudu mpaka tuone Mtume SAW ameweka paji la uso chini. Anatusimulia wao wakivoswali. Sasa wewe mwenzangu, mimi mama akisema Allah na wewe umepata watu, tunarudi pale pale, uswaliji huu uliutoa wapi? Sababu huyo anaeleza sahaba yule Mtume SAW imamu wake. Tumeelewana? Kuna mtu aliyepata imamu bora kama maswahaba? Eh? Kuna mtu amepata imamu bora kuswalishwa kuliko maswahaba? Ameswalishwa na Mtume SAW. Anaelezea wakivomfuata. Ndio tunasema tungekuwa tunajifunza, si tungetosheka na yale waliofanya wao tu, kwamba kumbe tumsubiri imamu akifika chini, na imamu wenyewe ndio hao imamu wakubahatisha. Allahu akbar, Allahu akbar, wao kienda leo msa naye wala na habari kwamba kuna maamu wanamfuata, wala hajui pia utaratibu namna ya kuongoza watu. Kwa hiyo itakuwa lazima vipi sasa? Eh, ahasha fa wasu akila, sio itakuwa ni hivyo, tende mbovu na mizani mbovu, zote vitu vibovu pale ndio. Hakuna kupunja wala hakuna kuzidisha, bali vitu vyote vibovu vilivyo. Kwa hiyo angalia watu walio wawe mambo, mtu ajitambui na maamu ndio ashajifia maskini ya Mungu hapo tu. Utaone mambo mwenyewe kwa chini, mwingine anarudi juu, mwingine wewe ukisimama nyuma ukatazama watu hao, mbona wanafuata imamu mmoja lakini wako hivi, mtu mmoja tu alio mbele yao, lakini imamu amesujudu yeye ndo anarudi sana Allahu liman hamida. Imamu ameshafika mmoja sujudu, humjui imamu wake nani, na hali ya kuwa utasoma hata katika madhhabi ya Kishafi tu, imamu akikupita nguzo moja tu akaenda ya pili amekupita, basi wewe raka ile umekosa asili yake, hata kama utamfuata utakuja kuilipa tena. Sasa ikiwa hatutolinganiana kurudi katika mfumo, hamuoni kwamba tuna hatari katika dini yetu? Hamuoni kwamba tuna hatari katika ibada zetu tunazofanya? Naam, haya hapo tunazungumza swala, tunazungumza saumu, tunazungumza zaka, tunazungumza hija, maana hakuna sehemu ya vituko vingi kama Maka, ndio tuna vituko vingi. Hatujazungumza kadha, hatujazungumza hivi, ni alama kwamba tumetoka nje kwa asilimia kubwa sana. Na tukisema hivyo tunaweza kusema kwamba sisi Waislamu tunazungumzia tuna makosa katika ule Uislamu wetu, na wala si aibu mtu kujikosoa, bali ndio mtu kujipanga kwenye kufanya nini, kujirekebisha. Tuanzeni marekebisho, hasa katika suala la watu kusoma, hasa kujua mtu kusoma Qur'ani. Ukijua kusoma Qur'ani kuna kuvutia sana kwa kufuatilia Uislamu wako. Lakini sio mtu mikaa tu, Muislamu amekaa akiaya kitaka kumwombea dua mzee wake, asubiri mwalimu fulani atatafuta box ya biskuti, atatafuta zile mjanja mjanja nyuma ya mlango pale, na amesema kweli, amesema uongo, yeye wala ana habari ya biskuti amepata 15,000 yake, huyu aenda kazini asimwombea dua mzee wake. Tofauti kabisa na Uislamu unavyoelekeza. Tafauti. Atakuja kuzindua katika hilo ni mfumo tu. Ukishaujua mfumo tu utachukia haya. Dona, ah, kumbe mimi nimepo. muda mrefu tulipoendanga. Alafu pia utamjua mjinga. Mara nyingine kuna watu walisoma alafu wakawajua kwamba kumbe wale walimu wakoleta majumbani ni wajinga kuliko wao. Yaani baada ya kusoma akajua kumbe mimi nilichukua mtu mjinga sikujua. Kuna mzee mmoja wamekula sana 5,500 zangu wao. Baada ya kujua lakini. Kwa sababu kila Alhamisi katika wiki akaje pale muombe dua kazini. Maana hakuna watu waoga ya kufukuzwa kazi kama watu wajinga. Hata kuona unaweza kufuatana naye tu kwenye basi. Ustazi bwana unajua kule ofisini mimi ndio mtu wa zamani. Lakini mpaka leo sijapanda jeu, sasa kuna namna gani ndio? Sisi tunasoma namna kupandisha watu vyeo kwenye msaafu. Kwenye sunna ndio kazi yetu hiyo. Eh? Fanya vizuri tu waje hivi, fanya vizuri nenda. Lakini kuna mtu amekuja juzi tu. Ndio riziki yake anaandikiwa hata miezi minne tu kutoka mama yake. Eh? Utafuta tabu bure. Lakini Muislamu yeye ukishamjua Mola wako na ukajua kadari kwamba kitu chochote kinapita kwa matashi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama hata hapo ulipokaa Mola wako anakuweka na akitaka utaondoka. Inawezekana kosa ukafanya watu wengine ukatoka wewe pia, inawezekana ikawa Mola wako ana hikma mtu mwingine tu. Ukishajua hayo hauwezi kubariki, kama anavyosema Al-Hasan al-Basri rahimahullah, lamma alimtu anna rizqi la yakhudhu ghayri, wakati nilipojua riziki yangu haichukui mtu mwingine, itma'anna qalbi, moyo wangu ulitulizana. Siwezi kuacha kwenda kuswali tukoma mteja atakuja kununua dukani kwangu, wangu mimi atanisubiri na atakuja muda ambao umenipo. Muhimu wewe kwa sababu zako, fanya zile sababu zako, tafuta riziki, lakini yako itakuja riziki yako. Muislamu hayo ni malezi anatakiwa alelewe na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa ndugu zangu, nimezungumza karibu saa 12 kamili sasa hivi. Kwa kuwa tuna mhadhara mwingine, ustadi atakuja kuzungumza insha Allah. Tungepata fursa ya mapumziko na watu kufanya shughuli zao nyingine, sababu ni jioni na mji huu ulipokaa pia. Bila shaka kuna mambo mengine ya kuweka sawa. Sikuona kama busara tuzungumze mpaka tuunganishe mhadhara mwingine, ili na pia mtu kujipanga kiakili, pumzika kidogo, ili katika wakati wa magharibi akija aje kwa nia kwamba atasikiza muhadhara mpaka saa 2 insha Allah. Tutamaliza muhadhara na ratiba yetu itakuwa imekamilika hapa. Tunamwomba Allah Taala atupe elimu yenye manufaa na tunufaishe kwa yale ambayo tunayajua katika ilmu, wa yuzidana ilman, na atuzidishie ilmu Allah Subhanahu wa Taala, na aturuzuku riziki za halali na tuepushe na mabalaa na fitani mbalimbali zilizodhihiri na zilizojificha, na tuweke baraka katika shughuli zetu na familia zetu, na tujalie mwisho mwema, na tuondolee adhabu ya kabri, na tuingize Allah Subhanahu wa Ta'ala katika pepo yake tukufu, maa nabiyina wasiddiqina washuhadai wassalihin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.